kalbinde gerçekten. Şimdi ise bir tütün ister. Dertten dört kişi olmuşken nereye kadar giderse gitsin izum artık sorun etmem. Elbet bir gün unuturum senin dertler biter içimde o günle birden. Seni sevmek kıyametimdi sen sağlam kaldım ben sar abi. Bana güldün ya bunu sen de unutma. Biliyorum ben öldüğümde güleceksin yine de sen. Başlarda biraz üzülecek sonrasında unutacaksın beni. Biliyorum ben öldüğümde güleceksin yine de sen. Zihnimin etrafında öldüm sandın ya sen kendine kandın yalanım yok. Sensiz gel çok karar aldım ve solunda attım seni kalbimden. Şimdi ise göreceksin yüzümde tamamen gülücükler. Üzüleceksin mutluluğuma sen ve hatırlayacaksın nasıl terk ettiğini. Dönme çünkü ben çoktan unutmuş olacağım seni. Ve yıldız...